do domu. Obcy jest w domu. Idziemy. Mam, mama nie musi dwa razy powtarzać. Obcy w domu, obcy jest w domu. Kiedy to stało się? Obcy w domu, nie wiem dlaczego. Obcy w domu jest. Obcy w domu, nawet na pewno chodzi z kąta w kąt. Nie pojęcia ja mam zupełnie, zjawił on się skąd. Imię nosi, jakie ja nie wiem, gdzie urodził się. Do tej pory obcy co robił, mało co kto wie. To fatalne i nieprzyjemne, że obcy w domu jest. Czy ktoś wie, gdzie schował się? Obcy w domu jest. Obcy w domu jest. Obcy jest w domu.